Actietante, verschuiven maar. De mascotte hangt aan haar hemd. In verspringen is zij specialist. Niks, geen schansen, hordes, stokjes. Massa's mensen zijn gekomen. Ministers zitten loge. Niemand wil dit missen. Zoals de wijzers van de klok, de datum van je horloge. Het is een schok die nooit te volgen is.